جانے اور دن کے دم بھرنے سے. مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں اور ستاروں کے چھپ جانے اور ظاہر ہونے سے. اس کی مثال گزشتہ نبیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو گزشتہ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں آئے پھر وہ چلیں گے غائب ہو گئے. اور اسی طریقے سے رات کی تاریکی جس طرح چھا جاتی ہے اسی طریقے سے حضور کی بعثت جس دور میں ہوئی تھی ساری دنیا پر تاریکی چھائی ہوئی. خدا کی وحدانیت کو ماننے والا کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں اکا دکا آدمی ملتا تھا. تمام کفر اور شرک کے اندھیرے میں مشرق مغرب شمال جنوب ایشیا افریقہ تمام کے تمام تاریکی میں مبتلا تھے سارے. تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کفر اور شرک کی تاریکی کو ہٹایا, دور کیا, لوگوں کو ایمان اور توحید کی بات سمجھ میں آئی. تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی یہ اس کو لانے والا, پہلے لانے والے کا ذکر کیا گیا اور آگے جس ذات پر اس کو اتارا گیا اس کا ذکر کیا اگلی آیت میں. یہ لانے والا فرشتہ, کیونکہ مشرق لوگ جبرائیل کو بھی برا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے, قرآن کا انکار کرتے تھے, قرآن کو لانے والا. اور پھر فرشتہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتا اس کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے یہاں. وہ لانے والا تو قاصد ہے اور قرآن اس کا قول ہے, وہ لایا قرآن اس کا قول نہیں مانا کہ وہ لانے والا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی ساری صفتیں قدیم ہیں, ازلی ہیں. خدا کی ہر صفت ازلی ہے, کلام بھی اس کی صفت ازلی ہے. اور اس کا ظہور سب سے پہلے حضیرت القدس میں ہوتا ہے تجلی کی شکل. وہ صفت جو ظاہر ہوتی ہے حضیرت القدس جو پاک مقام ہے جہاں یہ ملائکہ کی جماعت موجود ہوتی ہے, ملائکہ اعلی کی جماعت, تو تجلی کی شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے. پھر جبرائیل کے قلب پر وہ منتقش ہو جاتا ہے, وہ تو مانا ہی مانا ہوتا ہے. پھر جب دنیا کے اندر اللہ تعالی جس ہستی پر کتاب نازل کرنی ہوتی ہے, جیسا کہ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دنیا میں موجود ہو گئے, تو پھر وہاں سے حضیرت القدس سے وہ جو جبرائیل کے قلب میں وہاں منتقش ہوا ہے تجلی کی شکل میں, وہ پھر خاص الفاظ اور خاص معنی کی شکل اختیار کرتا. جیسا کہ کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بیت العزت کے اندر آئے اور اس کے بعد خاص الفاظ اور خاص معنی کی شکل میں اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر نازل. نزلہ علی قلب کا, جبرائیل کا کیا قصور ہے جو یہ یہودی اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مشرک برا بلا کہتے ہیں, وہ تو واسطہ ہے, قاصد ہے. اس نے اتارا ہے اس کلام ربانی کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے. وہ خاص الفاظ جس کے اندر خاص معنی ہے اس کو اس شکل میں اتارا, اور نبی کی زبان سے پھر وہ خاص الفاظ ہی تعبیر ہوتے ہیں جن کے معنی بھی یعنی خاص ہوتے ہیں, متعین ہوتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے اس کا. تو وہ لانے والا ایسا ہے واسطہ, اس لحاظ سے اس کا قول کہا کیونکہ وہ واسطہ ہے درمیان میں. سب سے پہلے تو حضیرت القدس میں اس کے قلب پر منتقل ہوا اور پھر اس نے آگے ادھر اس کو منتقل کیا. تو وہ قاصد ہے, عزت والا ہے, بڑی طاقت والا, ایسا کہ اس کی 600 پر ہیں، اپنے ایک پر کے کنارے کو ذرا سا اگر وہ حرکت دے تو دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے. اتنی اللہ نے بے پناہ قوت اس کو عطا فرمائی. عرش والے کے پاس وہ عزت والا یعنی پروردگار عالم خداوند تعالی کے نزدیک وہ تمام فرشتوں کا بھی سردار ہے، متعین اس کی بندیوں سردار ہے، فرشتے اس کے ماتات ہیں. وہاں پر یعنی اس حضیرت القدس میں، اس عالم بالا میں یہ اس کی یہ ہے. اور امانت دار ہے، معتبر ہے، کوئی کسی قسم کی خیانت کمی بیشی کا کوئی ذرا بھر بھی امکان نہیں ہے، لانے والا ایسا ہے. اور اس قرآن کو جس شخص اور جس ہستی پر لایا ہے، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے یہ رفیق اور تمہارے یہ ساتھی بھی دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ کافر مشرک کہتے تھے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، جیسا سورہ نون میں گزر چکا، مجنون کہتے تھے کہ دیوانہ نہیں ہے. یہ دیوانوں کا کلام ہے جو وہ بیان کرتا ہے، الیاذ باللہ، جس قرآن کو وہ پیش کرتا ہے اور جو علم اور حکمت کے سمندر وہ اپنی زبان سے بہاتا ہے. کیا یہ دیوانوں کا کام ہوتا ہے؟ یہ دیوانوں کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا ان کا چال چلن ہوتا ہے، وضع قطع ہوتی ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے. یہ لوگ تعصب اور عناد کی بنا پر ایک چیز کو ٹھکرانا ہو تو کہہ دیے یہ پاگل ہے، کبھی کہہ دیے اس پر جادو کیا ہوا، کبھی کہہ دیے یہ شاعری کر رہا ہے، کبھی کہہ دیا یہ کاہن ہے. جی کاہن لوگ جو فیس لے کر کے غائب کی خبریں بتلاتے رہتے ہیں، جھوٹ شیطانی باتیں، کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا. تو یہ عناد اور تعصب کی بنا پر ایسا کہتے تھے، اللہ نے تردید، یہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں، بلکہ یہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانا ہستی. پیغمبر کے برابر کوئی عقل نہیں ہوتا، عقل مند نہیں ہوتا، اور سب پیغمبروں میں پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دانا، عقل مند، فہیم، سمجھدار، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہ ہے کہ جو فرشتہ لایا ہے اس کو بھی یہ پہچانتے ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ، اس پیغمبر نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر، یہ اصلی شکل میں دیکھا ابتدائے نبوت کے زمانے. یہ اجیاد جو پہاڑ ہیں مکے والے، یہاں اس مقام میں آپ نے دیکھا کہ زمین آسمان کی فضا کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے، ساری فضا پر نظر آتی، اصلی شکل میں دیکھا. اور آپ پر دہشت بھی طاری ہوئی، گھر آئے اور فرمایا کمبل ڈال لو مجھ پر، پھر سکون نصیب ہو گیا، کیونکہ ایسی چیز دیکھنے سے مطلب ہے ہول بھی پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی شکل. ایک تو اس موقع پر اور دوسرا معراج کے موقع پر، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کے پاس جنت الماوا کے اندر، اس مقام میں بھی جبرائیل کو اس نبی نے اپنے بالکل انہی آنکھوں سے اصلی شکل میں دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا 600 بازو تھے اس. تو یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ معرفت نہ ہو، پوری طریقے پر وہ جانتا ہے اور پھر اس کو دیکھتا ہے نبی، اللہ کا نبی. اور پھر یہ جو اللہ کا پیغمبر ہے، یہ غیب کی بات پر بخل کرنے والا نہیں، زنین کے معنی متہم اور بخیل نہیں. اکاہن لوگ جو شیطانوں سے اور جنات سے کوئی بات وہ جھوٹھی معلوم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور بہت سی باتیں ملا کر چلاتے رہتے ہیں، وہ تو بغیر فیس کے اور معاوضے کے کسی کو کچھ بتلاتے بھی نہیں ہیں. ہوتا بھی اکثر جھوٹ ہے، کوئی بات اس میں سچی نکلتی ہے، باقی سب ہی جھوٹ ہوتا ہے. وہ سچی بات تو وہ فرشتوں سے جو سنی ہوتی ہے وہ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کر چلاتے ہیں اور اپنی فیس لیتے ہیں اس کے بغیر کسی. اور اللہ کا نبی جو اس پر وہی نازل ہوتی ہے خدا تعالی کی جانب سے, اس پر وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتا اور اس کے بتانے میں ذرا بھی بخل نہیں کرتا. غیب سے مراد ہے وحی الہی جو اس طرف سے آتی, وہ دین اور شریعت پاکیزہ اصول قرآن ان کو بتلانے میں ذرا بھی بخل نہیں کرتا, وہ بتلاتا ہے. یہ کاہن بھی نہیں ہے. اور وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یہ قرآن کوئی شیطان مردود کی بات بھی نہیں ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ یہ شیطانی اثر سے آیا یا کسی انسانی یا کسی جناتی اثر سے یہ آیا ہے قرآن, یہ نہیں. اس واسطے کہ شیاطین کا کلام ہمیشہ شر اور فساد پر مبنی ہوگا. شیطانوں کے کلام میں شر فساد ہوگا, بدنظمی ہوگی, یہ ہمیشہ فتنے والی بات ہوگی ان کے کلام. اور قرآن جو اللہ کا نبی اپنی زبان مبارک سے جس کو ظاہر کر رہا ہے کلام الہی, یہ تو نہایت ہی پاکیزہ اصولوں پر بڑا منظم ہے. توحید الہی اس سے معلوم ہوتی ہے, خدا کی عبادت کے طور طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں, اور شر اور فساد کو مٹانے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں, عدل اور تقوی اختیار کرنے کے طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں, اور نہایت ہی پاکیزہ اصول وہ دیتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے. تو بھلا یہ شیطان کا کلام ہو سکتا ہے؟ کوئی تو ٹھکانے کی بات کرنی چاہیے. شیاطین کا کلام ہمیشہ شر فساد فتنے پر مبنی ہوگا, بدنظمی پر مبنی ہوگا, خلل ہوگا, انتشار ہوگا اس میں. یہ شیطان کا کلام بھی نہیں. فین تذہبون, سوچتے کیوں نہیں, کدھر جا رہے ہو, بجائے اس کے کہ تم سوچتے اور ایسی الٹی باتیں کرتے ہو, کوئی دیوانگی اور کبھی کہانت اور کبھی کوئی بات کہتے ہو اللہ کے نبی کے بارے, کدھر جا رہے ہو, دیکھتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے اللہ نے بہتری کا پروگرام یہ دیا. تمام جہان والوں کے لیے ایک تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے, ایک نصیحت ہے, ایک ترقی کا پروگرام ہے. تمام دنیا میں قرآن کریم کو جو قوم یا جو فرد نہیں مانے گا اس کو حقیقی ترقی نصیب نہیں ہوگی. یاد, قرآن کا پروگرام ہی دنیا میں تمام انسانیت کے لیے حقیقی ترقی کا ذریعہ. دنیا میں آج قرآن سے جو بے نیاز ہیں کوئی اچھا کام نہیں کرتے. دنیا کی یہ سپر طاقتیں جو مانی جاتی ہیں سوائے شر فساد فتنہ قتل و قتال تباہی اور بربادی کے کچھ پروگرام نہیں. کھیل تماشا کیا پروگرام ہے امریکہ کا, کیا روس کا, کیا دوسری طاقتور قومیں جو مانی جاتی ہیں, کچھ نہیں. وہ قرآن کا پروگرام ہی ہے جس سے امن اور انسانیت کی فلاح نصیب ہو سکتی, فتنہ جس سے مٹ سکتا. وہ تو ہے ہی نہیں, کسی کے پاس نہیں, نہ مل سکتا. اس کا پاسپورٹ یا ویزا تو قرآن ہی ہے. دنیا میں حقیقی ترقی, صحیح معنی میں جو ترقی حاصل ہو سکتی ہے کسی انسان کو یا انسانی سوسائٹی کو, وہ قرآن کے بتلائے ہوئے پروگرام کے مطابق ہی ہوگی. ورنہ شرک ہوگا, کفر ہوگا, ظلم ہوگا, عدوان ہوگا, زیادتی ہوگی. دنیا میں یہی کچھ ہو رہا, اسی کو کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی. اگر آسمان پر چلے جائیں گے یا کسی دوسرے سیارے پر چلے جائیں گے, رہے گا تو یہی فتنہ ہی فتنہ, فساد ہی فساد رہے گا. امن تو نہیں مل سکتا, سکون تو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے. وہ تو قرآن ہے انہو اللہ اور تمام انسانیت کی. قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، گو کہ عربی زبان میں اور ابتدائی مخاطب اس کے عرب ہیں، لیکن اس کا پروگرام تمام انسانیت کے لیے، وہ خدا کا کلام ہے، اور تمام ملکوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے. اب جو چاہے تم میں سے سیدھا چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، اس نے تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے جس کے مطابق انسان مکلف ہے، قانون کا پابند ہے، مجبور نہیں کرتا. اگر جبر کرے تو حکمت کے خلاف ہے، وہ جبر نہیں کرتا. اللہ اختیار پر چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے مان لو اس کو. اگر سیدھا چلنا چاہتے ہو، پھر یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کی مشیت دراصل اللہ کے حکم پر موقوف، خدا کی مشیت ہوگی تو انسان بھی جائے گا، اور خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ صلاحیتیں اور استعدادیں جو رکھی ہوئی ہیں ان کو جانتا. ہر انسان کے تمام مخلوق جس کو پیدا کیا، اس کے اندر جو جو صلاحیت اس نے اور استعداد رکھی ہے اس کو جانتا، اسی کے مطابق ہدایت نصیب ہوتی. اگر وہ استعداد ہی نہیں ہے، یا اس استعداد کو کوئی آدمی خراب کر دیتا، جیسے کہ اللہ کے کافروں کے بارے میں سم البکم الذین لا یعقلون، یہ بہرے گنگے ہیں، یہ تو عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے. جو آدمی عقل کو صحیح استعمال کرے گا کبھی شرک کفر نہیں کرے گا، بیزار ہوگا، اس فوراً خدا کی وحدانیت کی طرف راجے ہوگا. یہ تو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے. اللہ نے ایک قیمتی جوہر عطا فرمایا لیکن اس کا استعمال ٹھیک نہیں، دنیاوی معاملات میں خوب استعمال کرتے ہیں اور دین کے بارے میں بالکل صفر صفر بٹا صفر، ذرا بھی اس کو استعمال نہیں کرتے. تو یہ تو اندھے بہرے ہیں، گنگے ہیں، کوئی بات ان کے منہ سے اچھی نہیں نکلتی، کوئی ٹھیک بات یہ سنتے ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہ خالق ہے، وہ تمام استعدادوں کو جانتا ہے. اگر استعداد ہے اسی کے مطابق ہدایت نصیب ہوتی. اگر استعداد کو کسی نے خراب کر دیا، کیونکہ بار بار ضد عناد اور بار بار برائی پر اصرار کرنے سے استعداد خراب ہو جاتا. ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے دن تو مور پہ نہیں لگتی، چھپا نہیں لگتا. بار بار برائی کرنے سے، بار بار کفر شرک کرنے سے دل کالے ہو جاتے ہیں، پھر آخر کار مور لگ جاتی ہے، تھپا لگ جاتا ہے، اور ہدایت سے انسان محروم ہوتا ہے. تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، جو تمام جانوں کا پروردگار ہے، وہ سب کی استعدادوں اور صلاحیتوں کو جانتا ہے، اسی کے مطابق انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے یا محرومی آتی ہے اسی قانون کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك إذا السماء انفطر جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب دریا چلائے جائیں گے اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، جان لے گا ہر ایک نفس جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے؟ تیرے رب کریم کے بارے میں وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر اعتدال کے اندر اس نے تجھے قائم کیا، اور جس صورت کے اندر چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفطار ہے، پہلے لفظ سے ہی اس کا نام ماخوذ ہے. انفطار کا معنی پھٹ جانا. یہ بھی مکی سورت ہے، 19 آیتیں، اور اس کا مضمون بھی پچھلی سورت کے ساتھ ملتا جلتا ہے. پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے پہلے حصے میں قیامت کا ذکر کیا اور آخری حصے میں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کی صداقت کا ذکر فرمایا. قیامت کا ذکر اس اعتبار سے کہ قیامت جو واقع ہوگی تو کائنات کی چیزوں پر اس کی کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس اعتبار سے قیامت کا ذکر. اور اس صورت مبارکہ کے اندر یہ جزائے عمل کا ہی مسئلہ اور قیامت کا ہی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالی نے اس صورت مبارکہ کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو انسان کے باطن پر کیا اثر مرتب ہوگا. اور دوسری بات اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بتلائی گئی ہے کہ قیامت کو یوم الدین کیوں کہا جاتا. یہ دو باتیں ہیں اور دونوں جزائے عمل سے تعلق رکھتی ہیں. جزائے عمل کا ہی ذکر ہے، مختلف عنوانوں کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے تاکہ انسان سمجھ جائیں اور اس وقت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کریں تاکہ وہاں کی رسوائی سے بچ جائیں. قیامت جب برپا ہوگی تو انسان کے قلب اور باطن پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس اعتبار سے قیامت کا ذکر ہے سورت میں. اور اس سورت کے پڑھنے کے بارے میں بھی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی. وہ 2.5 پاروں کی سورت ہے، اور ایک کسان جو دن بھر مصروف عمل تھا وہ اتنی لمبی قرآت برداشت نہ کر سکا اور نماز چھوڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ کے چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو جماعت چھوڑ گیا، یہ منافق ہے. حضرت معاذ نے بھی اس کو ملامت کیا، لیکن اس نے چل کر حضور کی خدمت میں شکایت کی کہ حضرت ہم لوگ دن بھر کام کرتے ہیں اور اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم یہ 40 رکوع والی سورت جو ہے وہ عشاء کی نماز میں سنیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ پر جو کہ امام تھے بہت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے اور فرمایا افتان انتا، کیا تو فتنہ پرور ہے، فتنہ انگیز ہے اے معاذ، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ عشاء کی نماز میں الشمس کورت السماء انفطرت والسماء ذات البروج والشمس وضحاها، ایسی صورتیں کیوں نہیں تم نے تلاوت کی، اتنی لمبی صورت کیوں تلاوت کی جو لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے. عشاء کی نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے، ایسی صورت پڑھتے تو اتنی لمبی. پھر حضور نے عام قانون بتلایا، جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کو لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہلکی نماز پڑھے، بن نفیم الضعیف والکبیر والحاجہ، لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جنہوں نے جلدی کسی کام سے جانا ہوتا ہے ضروری، اتنی لمبی قرات کہاں برداشت کریں گے وہ. تو یہ عشاء کی نماز میں پڑھنے کا ذکر اس سورہ مبارکہ کا ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شمس وضحا وضحا واللیل اذا یغشا اور سورہ انفطار سورہ الشمس کویرت، ان صورتوں کا ذکر آپ نے فرمایا. اب اس سور میں یہ جیسا کہ پچھلی سورت میں بیرونی کائنات کی چیزوں پر قیامت کے برپا ہونے کے کیا اثرات ہوں گے، اسی طرح یہاں پہلے تو چند حیرت انگیز باتوں کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حیرت انگیز بات ذکر کی جاتی ہے تو لوگ توجہ کرتے ہیں اور پھر توقع ہوتی ہے کہ وہ بات کو سمجھیں گے. یہ عام ذہنیت ہے، عام جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں بالخصوص ان پڑھ اقوام میں، تو ایسے ہی جب کوئی حیرت انگیز بات ذکر کی جاتی ہے تو ان کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے، پھر اگلی بات ان کی سمجھ میں آئے گی تو فوراً توجہ کرتے ہیں وہ جب کوئی حیرت انگیز بات سنتے ہیں. یہ ہمیشہ ایسی قومیں کہ جن میں تعلیم کم ہوتی ہے ان کا یہی دستور اور طریقہ ہے. تو یہ اللہ تعالی نے چند حیرت انگیز باتوں کا ابتدا میں ذکر کیا ہے. عزت سما ان فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا یا چر جائے گا، جب اس بات کا ذکر ہوگا تو ہر آدمی توجہ کرے گا یہ کیا بات ہے. اور یہ مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا. السماء منفطر بھی سورہ مزمل میں بھی آسمان پھٹ جائے گا، اور پچھلی صورت میں بھی، اور سورہ نبا کے اندر فتحت السماء کان ذوابا توڑ دیے جائے گا، یہ دریچے دریچے نظر آئیں گے. عمارت توڑی جاتی ہے، دیوار پھٹ جاتی ہے، دریچے دریچے نظر آتے ہیں، ایسا نظر آئیں گے. اور یہ جو اس وقت نیلگون سطح نظر آتی ہے، جب یہ پھٹ جائے گی اور اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں دور تک، وہ حضیرت القدس کا نظام سارا نظر آنے لگے گا. تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور اذن کواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور بکھر جائیں گے. پچھلی سورج میں تھا سورج بے نور ہو جائے گا، چاند جو ہے وہ بے حقیقت ہو کر رہ جائے گا. ابتدا یہ ہوگی اور انتہا یہ ہوگا کہ ان کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسی صورت حال واقعہ ہو جائے گی، یہ حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہوگا. ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ ٹوٹ جائیں گے، کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی. ادھر بہار فجرت، جب دریا اور سمندر چلا دیے جائیں گے. آج تو سمندر اپنی اپنی جگہ پر قائم، بحر روم اپنی جگہ پر ہے، خلیج فارس اور خلیج بنگال، اٹلانٹک اپنی جگہ پر ہے، بحر ہند اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس دن ایسا نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ تمام ابل پڑیں گے سمندر اور سطح زمین پر پھیل جائیں گے. ابتدا یہ ہوگی کہ پانی ابل کر سطح زمین پر پھیل جائیں گے، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ تپش ایسی حرارت ایسی آئے گی جیسا پچھلی صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ سجرت، یہ بالکل بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، ایک قطرہ پانی کا نہیں رہے گا، یہ سمندر سب اڑ جائیں گے، اور ان کے اندر جو آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے یہ دونوں گیس ہیں، دو گیس مل کر اللہ نے ان کو پانی بنا دی ہے. ہر ایک آکسیجن جو ہے تو تیز ہوتی ہے، آگ جیسی ہوتی ہے، وہ بھی ایسی اڑتی ہے، اور ہائیڈروجن کے اندر بھی بے پناہ تیزی ہوتی ہے، ہائیڈروجن بم بھی بنایا گیا تھا، ایسا زبردست دھواں اس میں سے نکلتا ہے جو میلوں تک پھیل جاتا ہے اور وہ لوگوں کو تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ دو گیس سے مل کر ان کو اللہ نے پانی بنا دیا، تو ان کو بکھیر دیا جائے گا، اڑ جائے گا، پانی کے قطرہ نہیں، جیسا بھاپ، پانی جب گرم ہوتا ہے بھاپ کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ نہیں رہے گا. اور ابتدان اس کو پھیلا دیا جائے گا اور کوئی سمندر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا، سب پھیل جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج وہ صورت واقع ہوگی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، اور پھر اندر کی چیزوں کو نکال دیا جائے گا، زمین اپنے اندر حکم ہوگا نکال دو سب، مردے بھی باہر نکال لو، نکال دے گی، سب باہر نکال دے گی، کسی چیز کو اندر نہیں رہنے دے. اخرجت الارض اثقالها، ساری بوجھ خزانے ہر چیزیں نکال دے گی، تمام راز بھی واشگاف ہوں گے، جو جو جگہ جس جگہ کام کیا فوراً وہ بتا دے گی جب بات پرس ہوگی. اور خاص طور پر جو انسان زمین میں مدفون ہیں سب کو نکالا جائے گا، یہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا. پہلا سور تو درم برم ہونے کا ہوگا، دوسرا سور جب ہوگا وہ یہ یا ان کو نکال دیے جائے گا زمین سے نکل. جب ایسے حیرت انگیز واقعات پیش آئیں گے تو فرمایا علمت نفسن، جان لے گا ہر ایک جی، ہر ایک نفس جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، زندگی میں جو آگے کام کیے ہیں اور آگے بھیجا ہے، کیونکہ ہر انسان کو حکم ہے اپنی زندگی میں اپنا توشہ یا آخرت آگے بھیج دو، آگے بھیج دو، پیچھے کوئی نہیں لائے گا تمہارے لیے، خود ہی آگے بھیجو گے تو وہاں پر پاؤ گے. وہاں تو پہنچنے کے بعد یہ کہا جائے گا ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تیرے ہاتھوں کا بھیجا ہوا سامان ہے، دیکھ لو اب کیا بھیجا تھا تم نے آگے. نیکی اور توحید، صحیح عقیدے، اچھے اخلاق، اعمال صالحہ بھیجے تھے یا کفر، شرک، نفاق، بدعمالی، بد اخلاقی کے تودے تم نے بھیجے تھے آگے، وہ جو کچھ تمہارا بھیجا ہوا یہی ہے آگے، تو دیکھ لو. ما قدمت یدا، خدا تعالیٰ تو کسی پر ذرا بر بھی زیادتی نہیں کرتا. تو یہ ہے جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، پیچھے چھوڑ جاتا ہے انسان مال، اور وہ مال دوسروں کا ہوتا ہے، اس کا تو ہوتا نہیں ہے، اور یا پیچھے چھوڑتا ہے انسان اچھا یا برا دستور، اچھی یا بری رسم پیچھے چھوڑ کر جاتا. حضور کا فرمان ہے اچھی رسم چھوڑے گا تو اس رسم پر جتنے لوگ بھی عمل کرنے والے ہوں گے ان کو بھی ملے گا، ایک ایک ثواب اس کو بھی ملتا جائے گا. کس نے اچھا دستور، اچھا رسم، اچھا سسٹم قائم کیا، اس کو بھی ایک ایک اجر ملے گا. اور اگر برا دستور اس نے قائم کیا، غلط رسم دنیا میں جاری کی، جتنے عمل کرنے والے ہیں ان کو تو ملے گا اور ایک ایک اس کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ کاز اور ذریعہ سبب ہے، یہ اس رسم کے دنیا میں جاری ہوں. جیسا حضور کا فرمان ہے دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ایک ایک اس کا گناہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو بھی ملتا جائے گا. یوں اول من سن القتل, قتل ناحق کا رسم کا دستور اس نے جاری کیا دنیا, آدم کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا. جتنے قتل ہوں گے ایک ایک گناہ اس کو بھی ملتا جائے گا, کتنا بڑا بوجھ ہوگا قیامت کے دن. تو یہ اچھی یا بری رسم جو بھی قائم کرے گا وہ دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا. اب یہ جو اصل مضمون ہے اس کے بارے میں, یا ایھا الانسان, اے انسان, خدا تعالی نے خطاب کیا ہے تمام انسانوں سے, کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں. پروردگار جو بڑا کریم ہے, اور چند انعامات کا بھی ذکر کر دیا گیا, اے انسان تم کیوں دھوکے میں پڑے رہے اس کے بارے میں, اس کی پہچان کیوں نہیں کی تم نے اچھی طریقے سے دنیا میں. قیامت کو ہر ایک انسان کو براہ راست پروردگار کی پہچان ہوگی, ہر ایک کو ہو جائے گی وہاں پہچان. فرمایا دنیا میں کیوں غفلت میں رہے, کیوں غفلت میں رہے, کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, رب کریم کے بارے میں اس کے انعامات پر غور نہیں کرتے. یہی مرکزی مضمون ہے سورت کا, کہ جب انسان اپنے رب کو پہچانے گا تو انتہائی درجے کی ندامت اس پر طاری ہوگی. یہی ہے کہ انسان کے باطن پر قیامت کا کیا اثر ہو. جب پہچان ٹھیک ہو جائے گی نا, پھر انتہائی غب, انتہائی ندامت اور شرمندگی طاری ہوگی. اللہ تعالی نے جو رب ہے, پروردگار ہے اور بڑا کریم ہے, انسان کی تخلیق کی نعمت دے, اس نے تجھ کو پیدا کیا, پھر ٹھیک ٹھاک بنایا, ظاہری اور باطنی قوا عطا فرمایا, اور بڑے اعتدال کی صورت ہر قوت کو, ہر جوڑ کو, ہر عضو کو اپنے اپنے ٹھکانے پر کمال حکمت سے رکھا. کیونکہ ظاہری اور باطنی تمام پاؤں اپنی جگہ, کمال درجے کی حکمت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, آنکھیں اپنی جگہ, کان, دماغ اپنی جگہ ہے, حواس اپنی جگہ ہیں, قلب اپنی جگہ کام کر رہا ہے, ہاتھ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, اور انتہائی اعتدال کے ساتھ. جب ان اعضاء میں سے کسی کے اندر خلل واقعہ ہوتا ہے تو دیکھو کیا اثر ہوتا ہے انسان, کسی عضو میں خلل واقعہ ہو جائے, دنیا بھر کے ڈاکٹر طبیب اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آج جوڑوں کی گریس اگر خراب ہو جائے, ساری عمر پھر بعد میں انسان تکلیف میں ہی مبتلا ہوتا ہے, کہ جوڑوں میں گریس جو رکھی ہوئی خراب ہو جائے, جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے کیسی کمال حکمت کے ساتھ ہر چیز کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ایسا رکھا ہے کہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے ان سے کام لیتا رہے اور مقصد تخلیق کو پورا کرتا رہے, لیکن انسان تو غفل میں پڑ جاتا اور خدا کے اس انعام پر توجہ ہی نہیں کرتا کہ اس نے اس کو پیدا کیا اور یہ تمام نعمتیں اس کو عطا کی. عدل کا کمال اعتدال میں سب سے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی, قوتیں عطا فرمائی, ہدایت کے تمام جملہ اسباب مہیا کر دیے, ہر راستہ آسان کر دیا, اور یہ تمام چیزیں, اور پھر بھی انسان غفلت میں پڑتا ہے اور غیروں کو اپنا سرپرست بناتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے, ظاہری اور باطن کی نعمتیں دینے والا تو اللہ ہی ہے, اور وہی سرپرست ہے, اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم کس میں چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ مخلوق میں سے کسی کو اپنا عاجز روا مشکل کشا بناتا ہے، پوجا کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے؟ یہ وہ پہچان ہی نہیں کرتا اپنے پروردگار کی. تو جس دن پہچان ہو جائے گی اس دن انتہائی درجے کی ندامت ہوگی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ندامت کا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ اور ڈانٹ پلائی جا رہی، اور بالکل اس کی ایسی مثال ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی مثال یوں سمجھ لو جیسے کوئی بادشاہ ہے با اختیار، اور اس کا بیٹا غلط سوسائٹی کا شکار ہو جاتا ہے،